أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا حاميم السجدة دا سورة تسخة بنزا آيات ودا أول آيات تسخة شروك بنزا آيات باني ختم سبحانه ونسوين كدا نوي سورة شروكي جدا جي سورة معارفي اغه پدې ډول د اول د دې سورۃ نوم چې دی نوم حمیم السجده یو نوم یې دغه دی دا خدا او حوامیم پر لپسې او د سورۃ یو حمیم بل انا دا اغه حمیم چې پدې کې آیات سجده هم مناسبه پکشي کنه نو دا یو نوم دی بل نوم پر د فصلت پر ځینو تفاسیرو کې یا په ځینو قرآنو کې د فصلت نوم ورکول شوی سورة فصلت دا دي چه پا دا درهم نمبر آيات كي كتاب فصلت آياته دا نمي دا غزاء پر شوه سوي دي اغا بل حاميم السجده خو حاميم پا سر كي و دا اول آيات سخا اغا دا سجده توري و سر مرگري کري و دا نم دا او دا سورة چه دي دا نوعيت كم نوع دا نو نوعيت دا دي چه دا مكيا دي دا قرآن الكريم سورتون تر دا غدوار نوزي دا جوه نوعي دي زینی سورتون مکیاجی زینی سورتون مدنیاجی مکیا اغه سورتو ته ویل کیږي شاغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر هجرت د مخه نازل سوی چې پیغمبر علیه السلام هجرت نو کړی کور په مکه شریف کې وو والا چې ارزای پر نازل سوی مکیای بول زکه د مکی د خلکو سره اړه لري د مکی ګر د شهر د مشرکانو د ډکو پر په معنی نو هر ځای چې مکی سورتونو ته سیوینه په دې کې د توحید بحث ډیر کیږي ځکه مقابله د مشرکانو سره ده. بل سورتونه بیا مدنیه دي. مدنی هغه سورتونه دي چې رسول علیه السلام هجرت وکړي د مکی څخه مدینې ته ولاړ کور په مدینه کې سو. نو دغه وخت کې چې کوم سورتونه نازل شوی دي په مدینه کې کده باندې ګرځد مدنی بوي اکثر و بیشتر په دغه وخت کې د احکام و آیاتونو راځي قوانین بیانیږي د توحید و د رسالت و د قران د حقانیت و د بعث بعد الموت دا مسلې لږ لږ پکې کیږي ډیر توجه یې د جامعي و اصلاحات د قوانین د حکومت جوړ سو اسلامي خلق احکام غواړي نو په مدني سورتو کې چې مسلمانان حکومت لري هلته آیاتونه د احکام راځي په مکه کې چې حکومت نه درلودي حکومت د مشرکانو د خلکو پر عقیده کار کوي نو د توحید آیاتونه په مکی سورتو کې ډیر راځي او د قران کریم ډیر سورتونه مکیه دي نو په دغه باندې قران ته شروع کوي بس مشرک دی موحد دی مشرک دی موحد دی خو هلته نزول ډیر سوی دي مشرکان هلته ډیر ونو نو دا د نوعیت بلې مقدار د آیاتو دي چې د څو آیات دي نو د څلور پنځوس آیات دي اربع و خمسون آیه دای مقدار د آیاتو دي شپږ رکوګانې په دې کې راځي بلې ترتیب دي د دې سورات چې د دې ترتیب سره کم دي د دې ترتیب ککتبی دي کنزولې دي په کتابت کې هم د تر سورته المؤمن ورسره د سورته المؤمن په کتابت کې چې دی څلوېشتم نمبر سورته نو د یو سلویشتم دی خطرغه ورسته په نزول کیم ترغه ورسته دی د هغه نزولی ترکیب چې وو شپیتم وو د دغه صورت غی یو شپیتم دی یعنی دا داسې صورت دی چې د صورت مؤمن سره جوړه دی په نزول کې هم هغه شپیتم دی یو شپیتم د قران کریم په کتابت کې هغه سلویشتم دی یو سلویشتم دی نو دې سره جوړه دی د ترتیب نزولی او ترتیب کتبی کتبی دا د نوشتې په اعتبار نزول چې د اسمانه نازلېدل هلته هم هغه شپېته دی یو شپېته دلته په قرآن کې چې بیا دی چې دا ترتیب دی یا هغه څلوېښتم دی یو څلوېښتم سورت دی دا د معرفي سوره نو دا اول شی سو چې دلته موږ وایو دوهمه خبره د دې سورت چې دی د دې د ربط خبره چې دا صورت د ما قبل صورت سره ربط تړاو څنګه لري تړاو سره کم راځي هغه دا دی د پرون درس چې داغه صورت اخیرنی درس دی د توحید بیانو د الله د یووالي بیانو چې هغه ثابتاوه پر مشرکانو باندې رد و په عین هغه شکل د دې صورت په دا سر کې هم توحید بیانیږي مګر هو دا توحید ته اپلات ته مهید رجی لکه موږ چې یو خبره په نظر کې داغه د پاره مخکې څه مقدماتي خبرې وکړو براغ اصلي خبره پر رابنا کړو دلته اول د قرآن حقانیت کښېږدي چې دا قرآن خو حق کلام دی د الله خبرې دي په دې کې نو څوک څه شک کوي دا رسول علیه الصلاة والسلام خو نو دا چې دی په حق رسول دی نو چې قرآن د الله کلام دی خو د خدای راوس نو خو الله یې وښي دی رسول سو قرآن حق سو دا چې په تا ومنلې وروي نو قرآن څه وایي نو خو هره خبره بې حق دی قرآن دا وایي چې خدای یو دی د خدای سره شریک نشته ګوره دا ما تمهید دی اصلي مسله ده چا ده د توحید ده نو الته چې تدبو امر کو ته وګوري قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین په داسې ذات باندې ته کافر کیږي چې دا مځکه یې په یو دوه ورځو کې جوړه کړې ده بل څوک یې جوړولی سي دا دونه غټه مځکه نو ګوره توحید هغه ځایه شروع کیږي د دغه اول رکو مضمون ګرده ګواکې تمهیدي دی ما چې تمهید ورته ږدي چې پلا قرآن ستا په دماغ کې کښېني چې دا د بنده خبرې نه دي د نبي علیه السلام رسالت ستا په دماغ کې کښېني بار ورو چې قرآن کبه خبره کوي هغه حق ده چې دا رسول کبه خبره کوي هغه حق ده کدای سپ خبره پوهیږي د یو استاد چې د شاګرد په ځین کې وقات ال تراسه د مقام په دماغ کې ځای ونسي بر د خبره اثر کوي که شاګرد استاد تخپل د یو لیونی او د یو ډر پسترګ ګوري نو دغه خبره په دماغ کې شنی خو نه کښنی خو استاد اول باید خپل مقام د په ځین کې ثابت کړي د دغه مزین کې چې مقام ونیوي بیا د خبرې ګرځم چې مقام نه لکه وس چې زموږ دی د استاد مقام د شاګرد په ځین کې نسته چې دای خبر ورته کې دی فالتو بولي د خپل یو شی په مخه خاصه چې دا غزما غسیږي د د سره مازی مشپات یې رو نو دا خو پیدا نه کی قران خپل مقام د خلکو په ځین کې ثابت دی د نبی علی السلام مقام ثابت دی برای موږ دای مقام دی نو دوی خوای خدای یو دی دا به منی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د هغه صورت اختتام د توحید پر بیان باندې وسو خو هغه مکی یو د دې صورت ابتدا په توحید سره وسو دا ربط دی سره رالی جوړه سره رالی کدای سپه دې خبره پوهیږي نو د ربط مسله تر معرفت وروسته بیان شو بل د دې صورت عمده مزامین چې هیڅ په دې صورت کې بیانیږي د دې خبره ده نو اول خو ما درته ویل چې لکه د توحید مسله چې دلته بیانیږي دغه توحید په دې صورت کې درې ځله الله پاک دا خبره بیانې لکه وسته د عمر کوڅ شروع بیا ورسته الته په وجرشم آیات کې چې دی الله ته هم الله تعالی دغه خبره بیانې چې راګرز د توحید مسلې ته په او سلوشتم آیات کې چې دی بیا توحید ته راګرز دغه خبره بیانې په خپل خپل ځای کې براسي یعنی توحید په درې ځای کې دلته په دې صورت کې بیانې چې الله خپل یګانګي مشترشي بل مسله د رسالت د رسالت مثلا په درې ځای کې راته شي یو ځای دوه ځای درې ځای نو ګوره مسلې د ویس په توحید هم په درې ځای کې رسالت هم په درې ځای کې د دې صورت بیانې بل مسله چې ده هغه زجر دی عذاب دی د چا د پاره چې اچا انکار د توحید او د رسالت او پیغمبر پر رسالت نه منی الای په یوال نه بنی دوغه د پاره زجر او عذاب یې هم په درې ځای کې دی دا درې مثلا په دغه صورت کې درې ځای ذکر کیږي نو سلرمه مسله چې ده هغه تحقیق دی د وقوع د قیامت هغه عذاب چې د کفار لپاره ذکر کیږي خو د قیامت عذاب هم د دنیا ده هغه د قیامت تحقیق کیږي بابا دا واقع کیږي د ایله د ادم خان درخانی کیسې نه دي چې ملایان یې کیږي د شپې قیامت کې د شپې تور او ترازو یې داس په پولیس رات اول به د سور شپېلې تا کیسې نه کولونه نه دي دا واقعي خبرې دي دغه واقعیت د وقوع د قیامت د پدری ځای کې بیان شي. نو څلور مزامین اسول، اول توحید پدری ځای کې، بل رسالت پدری ځای کې، بل زجر او ترټنه د منکرینو لپاره پدری ځای کې، پسې تحقیق د وقوع د قیامت چې دا واقعي شي خامخا د پدری ځای کې بیان شي. څلور مسلې ارې به دری ځای بیان شي. دا د قرآن کریم د جسرت یو بل مزیت چې ار مضمون دری ځای ذکر کې، بل بیا تارکه به ذکر کې. اوس نو ترجمه تراغلو، ترجمه دا چې د شروع کوم بسمی پنا مسر الله د الله پاک، دا ترجمه غلطه ده چې بسمی شروع کوم. طالبان شنیان ته سبکان وای بس دغه ترجمه ورته کې بسمی شروع کوم الله پنا مسر د الله، خدا غلطه ده. ولې د بسمی معنا ارڅوک چې په دستور ورته وګورو خو د اسم ذکر سوی دی، بیا ذکر سوی دی، جمع معنا شروع وجده. دا خو د اوغ مقدر فعل د فار ترجمه ده چې اشرعو دی، نو شروع کوم دا به د مخه د ځانه وای، ورسته به وای چې بسمی پنا مسر شروع کوم بسمی پنا م الله د الله پاک. د الله نوم د الله تعالی د فار اسم ذات اسم صفت نه دی. اسم ذات څه معنا؟ لکه د یو چا د پاره چې د مور پیدا شي په د مخلوقاتو کې، برای نو د مور پلار پر د باندې نوم د چا کښېږدي، د عبدالرحمن نوم یې پر کښېښو. دا د دې اسمي ذات د دغو هیڅ صفت اشاره نه کوي. عبدالرحمن اوس خیاط دی، عبدالرحمن ډریور دی، عبدالرحمن اوس نجار دی، عبدالرحمن جگ دی، عبدالرحمن ګردی دی. دا ځینې ملمیږي یو خو نه ملمیږي، عبدالرحمن دی. نو چې عبدالرحمن دی، دا د ده د ذات حکایت کوي، صفت ته اشاره نه کوي. یو دا لو تلاف اسماء کی الرحمن معنا رحمت کوون کی د صفات معلوم سو، القهار خو د صفات معلوم سو، دا دی الستار پټون کی خو د صفات معلوم سو. خلکو پر دغه وړي لکه مشت پر چانم کیر دو خیات آکا ندی، ډریور آکا دانو پر کیر دو بنا آکا نجار آکا. ګور صفات دا اسماء صفات یادی اسم ذات غدی چی صفات نزن معلوم. نو الله دا لا عز وجل ذات پر دغه اسم ذات دی الرحمن، چې دوی ډېر رحمت کوونکی دی پر دې دنیا هم پر مسلمان هم پر کافر. ځکه چې دا مرحوم علیهم چې الله رحمت ورکی مسلمانان هم دي کافران هم دي، دا الله پر دغه سرخان چې غوړولې دي چې الله تشکنزل کیم دغه نعمتونه له خرجو مر، چې الله ته سر په سجده دی، دا الله تسبیح او تحمید او تهلیل بیانې هغه دغه نعمتونه خوري. ګایګای له دې سپېر څه چې هغه کافر ډېر ډېر هغه درته وسایل یې ډېر برابر. نو دا د الله رحمت په دې دنیا کې ډېر دی، نو معنا د کومیت د اندازې په لحاظ چې وګورئ دا مرحوم علیهم دې نو رحمت ډېر دی. نو الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې په آخرت کې پر مسلمان نه پر کافر. الت رحمت الله پر کافر نه راځي ګرسه چارڅ بوغاری او چغاری وي. نو هغه رحمت بیا لوی دی، نو لوی لوی رحمتونه د جنت هر نعمت چې دی خورا عظیم الشان دی. دغه عظیم الشان رحمتونه خاص پر مؤمنان او پر کافر نه کی. نو الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. حامین والله اعلم بمراده بذلك، ترجمه نه لري بس دا توري د سورته په سر کې ورول ویدل. ح دا د هي نوم دی، کله الف ب مخ مال کار ته ویلی ح میم الف با تا ف نو مان یا ال کان کشنو عبدالرحمن عبدالغفور عبدالعزیز دا نو مان دی. دا ال کان ورته یاد دی، دا د تور نو مان دی. ح دا هي په خپل نوم یاد اسمه. دا میم دا میم د پاره نوم دی، کنه شکل خ هغه دی کلی دی میم مشغول ح په خپل نوم مانو یاد دی. دته حروف مقطعات وای چې د قران کریم په 38 سورته کې دا راغلی دی. ترجمه موږ وای چې الله یې په ترجمه خبر دی، بندگانو ته ترجمه نه د وشول دا د الله او د رسول ترمنځ یو شی پر راست. کته ونه د خو پیدا نه وکړل د مخاطبه د مؤمنانو سره دا به پیدا وسول. ولې چې تاسو د خبرې وای چې په معنا نه پیاش لکه ګاګم لاین د مثال په قران کریم ترجمه کوي اباس دینو وازم ورلک چې ورلای کی بانو خلقن عبیدن تصرفن وسع وان په خلقن څه په یجه په عبیدن څه په یجه په تصرفن څه په یجه ته چی شو. نو دای باید د عوامو ته ځان را کشته کی ځان دون ور سره ساده کی چې معنا دین وکي او امید ور سره ګرځي. امید امی په جبه پویش، امید امی په جبه پویش. د مثال په تو داغه قران چې د رسول علی السلام په جبه تشریح شوی دی، احادیث په احادیث مشه پویش. قران کریم ته چراسه بار لکه ډبري چوک ته ټکه بار پر د باندې بوج چې دا چی شي خدای الله کلام دی دا بنده کلام دین په دغه در دماغ بار لوړی انسان باید ډیر کوشش وکړي چې دې ځان ورور کې منا خپل دماغ ورته پراخ کړي چې مزامین راس استاد کې درسي هغه ځان باید راښته کې د خبرې په ساده ساده ژبه ورسره وکړي چې د په دماغ کې خبره راسي نو دلته دا د حامیم توري چې وای مخاطبین د انسانان دي چې دا نه پوهیږي خو به دې کلام مالک استاد چې په خپل درس کې لغات استعمالي شاګرد سطحې ټیټي برای استفاده نشي سره کولای سبق وایي دی و راځي چې پرتنه ځنیو کې بل ای لګه ونی دي چې د دې چیلنج دا سبق پیدا څه مطلب دی مطلب یې دا نشته چې سره کولای چې دا چی شي دی نو خو یا استاد نه دی سم ویلی یا د توجه نه کړی مشکل په دغه دوه ځای کې دی دا خو دا رقم کړی مس داغه جواب ده چې د دې حکمت ستا حکمت لري هغه حکمت فائده ده معنا باندې موږ نه پيوږ معنا آلات معلومه ده حکمت څه دي هغه د قران کریم په باره کې خوشدي خو مشرکانو انکار کاول هغه د محمد خبرې دي په خپل کور کې چې ځخص کلام راوخلي څه شان سره لیکي خوول دا خبر ده چې کلام راوخلي دا درو پیغمبر علی السلام خپل نوم نشي لیکل کلام یې د کوم خو ابره پر سر جوړي فکر اور لکړي بر راشي بدري آیات کدا د خدای کلام دی خدای په خپل وجود نشي کولای موسی علی السلام په تورات په خپل نه کیول راو نو محمد علی السلام دخین قران کول شي نه ور کینو نه دی نبی نه د خدای کلام رب العالمین ودیت غز د میدان او کیجه تحدی وای ملاقات په تفاسیر کې د دغه حروف مقصد هغه حکمت تحدیده تحدی مش په پښتنو کې ایده غز د میدان دلته اردو والا خر غي چیلنج ورکی پلان دي چیلنج دا دي چې څوک عاجزه کې تعجز ورلره ورکه چې زه دا کار کوي سم ته دا خو ارڅه څوک کوي سپر ضرورت دا یې غز د میدانونه شبیا یا ټک د میدان به مش پکښ نیوالي ورته ویل بجلی چې به مکوله دی والو چې به ډیر زداوی نو کې به په دانور باندې جرار و باندې بنیا بجل په دمو ټکی نیوله ابل به ورته د شې د سکول ټک د میدان معنا نسته نر چې راکې سم سره بازی وکي خدای به زلنده او پر د ګردو به زور ورونه به ځنی اخس کې نو کې غز د میدان بوله کې ټک د میدان بوله حمیم دغه چا مرتقی اوس او کفاره ته چې نه منیم چې د قران د الله کلام دی حمیم حامیم نو څه معنی د الف ب د مخ ادرس ورلرو کې چې الف ب ونه ستریه پورې چې بوځه نو خدای غاتی وشتوري دي د غاتی وشتوري ته عرب عجب ور لاس ولس یو آیات جوړ کې بس دا غز د میدان دا ټک د میدان دی یا دا غز د میدان دی یا چیلنج دی چې ونه سور لای ادم نو کوم د ناوړه د شیانو څه جوړ دي چې وا هاي چې ما تر معلوم وای دا توري ولې چې ما خو یو قران شریف جوړ کړی وای یا ولې چې ما خو یو سورات جوړ کړی وای یا ولې چې ما خو یو آیات جوړ کړی رب العالمین تحدی ورلره ورکړه ته حاجی دا معنی چې دا ټک د میدان خلاص دا غز د میدان ورلاس ګرد عرب عالم او عامي ساينس دان وغير ساينس دان ونسيد وآيات فيشك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله كفشك ياس دا آغا قرآن اچه مرتبط بل بندان نازل كري راوي ومثل يا راوي دي وصورة مثل آغا مختصر صورة إن أعطوا إن أكل كوفسر دي جوري كترنا نجانا دي جور كري نو دا جي حكمت غات حكمتي فمعنى نفو ياش نو يو خداسو بل داسو شبا جي كدو علماء و اختبار دي دو غوث امتحان خستل جي لكذا مثال پتور یا شاعر شاګردانو چې موږ امتحان اخلو په علم یې ځنی اخلو چې دا شی څنګه دی دا څنګه دی علم د ښکاره کوي دا عالم څخه غایګه د امتحان وخت چې بس دا خزانه د جته بلاس نو وروړي د خیر څوک راس او ته ورڅخه د کښنیانو نو بار دار کم ځله دغه کیرڅ کیرته چې کښ تخلاص کړو چې شیش په پکشي کې توان ګور به راوړي توا غوش براوړي توا خود براوړي توا نوکل براوړي تورته الوک په جې کار ملري نو وس کوم الکوان دا خبره مانی هغه بار نه پر رچی څوک نه په وټه کار نه چې څوک نه مانی هغه کرا بار راځي وټه اخلاص کوي یې سره کړی لکه مجک معلومات یې کړی نو خدا سړی ګناکار سره د الک ور هغه د مشر خبره و نه منه دلته هم د عالم طبيعت کې تجسس پروت د علماء په طبيعت کې تجسس پروت تجسس دا معنی چې ارشه ته په ځیر ځیر ګوري چې دا څه معنی دغه شی چی شدی الله پاک یې ستاسو طبيعت دغه د ګرد قران تورله د حامین په غوټه به کار نه لري بس دا د عالم امتحان کې کبه هم د کار په درو دي چی خدا معنا د مخفف د پلانې تور څخه دي د حمید څخه دي مم خو مخفف د مجد څخه دي ان خو موږ ګورو په پټو غوټو کار لري غلطی دی وکړه حق ته نه رسیږي چو سرته چې دغه حید حمید څخه د مم د مجد سي دغه معنا د ونه څخه قسم به برا وای دا خو نو توجیه ما وکړو زم د توجیه غانو سمونی به کی دا د الله تعالی او د رسول تر منځ راز دی ته به دغسې ایمان پر اوړې بره وچې د الله تعالی هر څه مراد دی زما پر ایمان دی نو دوه حکمته ما درته ویل حکمتونه ډېرې تفسیر بېځایوي ذکر کړي دي نو د دې یو هغه دی چې خلکو ته یې چیلنج و ټک د میدان ورکړي ګز د میدان یې ورکړي چې ونسي لاس مازاد قرآن جوړ کړي د هغه الفبې د تورې څخه چې حاو مین په کښې کې دي قرآن ځینې ترکیب شوی دی چې هم ځینې مرکب که جوړې که نه سې کوی بلې علماو ته د امتحان دغه کښېښوله چې په دې به ته کار نه لرې لاس به دې ځینې منې پسې ترجمې ته راځو چې ما لوس خو نو اول دپاره رسالت و د قرآن حقانیت بیانیږي توحید به رابنا کېږي تمهیدان دا وایو تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل خو د تفعیل د باب مصدر دی په معنا سره د منزل دی نازل کړه سوی مصدر نه وي برا دلته په معنا د فاعل دی یا په معنا د مفعول دی دلته په معنا د مفعول دی داسې ترجمه یې کېږي تنزیل دا نازل کړه سوی دی منزل کرسوی دی د چاته من الرحمن الرحیم من الرحمن دا اغه ذات څخه چې هغه رحمان ذاتی ډیر رحم کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم اغه لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان او پر کافر دا د اغه ذات طرفه څخه را نازل کرسوی دی کوم خبر یې ورته کړ د مشرکانو چې محمد په کور کې جوړی الله دا منزل دی نو تنزیل مرفوع دی خو خبر سره محذوف دی چې هاذا کتاب دا کتاب یې تنزیل منزل کرسوی دی من الرحمن الرحيم وام كتاب دايو الكتاب دي فصلت شي فتفصيل بيان سيدي اياته اياتنا ده دا داس كتاب دي چې دا قران القران يفسر بعضه بعضا دا قران یو آیات بل د فار تفسیر یو ځای یو آیات راسي سړي سر نس بخلاص بل ځای دا آیات تفصیل قران کریم کړي نو دا داس قران دي چې آیاتونه په تفصیل د ښکاره ښکاره جلا جلا آیاتونه دي که څوک متوجي شي چې ما غورته متوجي کې په قران پوهېدلی شي کتاب دا یو کتاب دی فصلت چې په تفصیل بیان سوی دي آیاته آیاتونه ده وام قرآنا عربيا دا قرآنا عربيا وكي بنا برمت حبيش أمدح قرآنا عربيا يا دا أعني مقدر دا فاردات شيش دي مفعولون دي منصوبة دي قرآنا وام مراد من قرآن دي دا كتابي فسلات زي دم كم شي دم وام دا قرآن قرآنا قصد يعني قرآنا القرآن عربيا شاغ عربي دي نو دا نازل كرسوي دي تفسير كرسوي دي دا شا دا فار لقوم دا اغا قوم دا پارا يعلمون چو دي علم لري پوهيج شو سوك پوهيج بس كما خبر سر دا قرآن الكريم دا دي دا پارا نازل سوي دي تفسير كرا سوي دي چو علم لري دا الله پر يوالي باندي چو دا الله پر يوالي علم ودر لدي چو دا قرآن دا دي طرف سخدي نو قرآن پا اغا تبايدا او كي سوك دا الله تلا پر وحدانيات علم نلري دا نمانی چې دا د خدای کلام دی هغه د قرآن کار اخیستی شي خو فالتو یې بولي موږ چې د یو چا کتاب ته عقیده نه لرو دلته یوه انګریزي دونه کتاب پورې چې عقیده نه ورته دلته به په پښو کې چیرې شي څوک راپورته کوي لاره نو الله داسې ویل چې قرآن تنزیل دی د رحمن الرحیم د طرفه دا تفصیل کړل سوي دي آیاتونه یې قرآن عربي دي د چا دپاره ده هغه قوم دپاره چې هغه پوهېږي په دې خبره چې خدای یو دی چې دا قرآن د خدای کلام دی بره د ده دپاره په دې کې تفصیل شته بره د ده دپاره لارې چارې شته یا لقوم دا اغا قوم دا پارا یعلمون چه دوی علم ولری پر عربی لغت باندی چه پر عربی لغت باندی دای اشناس و مرور و عبوری پر وکی بارا دای دا قرآن از کار اخستای سی دا عربی لغت اصر اشنایی دا دا چه دای نو پا خپل عربی و سو جمولاتی و وایی نو دیس نیل کزمور دا علی پا بیم و پا عربی دا تر قرآن از کتابو نگر دا پا عربی دی چه ارتادوی جمله عربی خبری و کورس اغا عرب سوای دای ارتاریان نو دا سنی پا قرآن من پیرش دری کاری ارتکشانه نو خدای دغه رقم دی الله ونعم نجز ذکر او کتابونه د دک شوال د لوی واجی ګرځه عربي وی دي کې د ازمش فقه کې کده حج سنه کې کده فاسر کې کده نور فنون کې منطق صرف کې ګرځه به ویلی چې پر دې سې کې د جماعت پاک نه سپک شي او تو په غټ د باټه نو دغه نه کده د دنیا پر علماء وزن نو تاخ با باخ او تک کم یې چې حجم ته جوړ مخکم درې حج سجه نه دی پیا یو سفاره قران دی نه دی پیا نو دا به څنګه شي نو د تل قوم یعلمو د اغه قوم د پاره د قران دغه کار وکي چې هغه نو علم پر لغه عربي ولري په عربي پوس چې په عربي نه پوهیږي خپل منځ کې مش قران وای عوام را پسی ولر دی ساکت دیم نه په پوهیږي چې شي وایم لا صاحب مبارک نه په پوهیږي چې شي وایم چې تاسو وس ګاډیم اباس یو نظم د قران کریم دی پیاد کړی مودي اگر چې منس بس یدي خو هغه د د زړه درک ځنی احساس په غوډه قران موږ نو څه اخسه خو علم البته نسته بکري نو د یعلمون سره یا څه شمه کښه شو چې د الله په وحدانیت پوهیږي یا په لغت عربي پوهیږي هغه سره دا کار ځنی اخسته شي بشیرا و نذیرا په دې حال کې دا نازل کړه سوې دي بشیرا چې د زیری ورکوونکې دي و مؤمنانو د قران کریم مضمون ډیر چي بشارت او انذار تبشير او انذار څه معنی یا پلا بس نعمتو خبر را واغلی جنت ته حور دي غلمان دي الله رضا ده الله چې دار دي د سرز بده اسورت سچکش وسل اور غلی وای بل پلا چې دا عذابونه را واغت چې دا پولیسی رات دي دا رقم زور غاړي د رخت دي دا رقم دي انسان ډیر مایوس سي براریان سي چې ما سره الله تعالی سکی نو دی بشیر دي او نذیر دي چاته بشارت ورکی چې کوم چې ایمان را وړي اعمال صالحه کوي دغه د پاره بشیر دي و نذیر دی بیر ورکون کوي دي دا نذیر ترجمه بیا دیسه مکه ملاقاتی و نذیر بیریدونکی بیریدونکی خو په خپل چ بیریږي نذیر بیرونکی دی قران کریم چې دی بیرونکی دی خلکو ته بیر ورلره ورکینو نو دا د قران کریم هغه پایته بیان نو قران خو ته دی معرفت کې اوس فاعرغ د اکثرهم فهم لا يسمعوا فاعرغ د نو مخه اعراض هغه دی چې چاته ګرځي د مختر سي دي چن چې ستاری پسیلا الله القرآن الكريم دغره كم كتاب دي مگر فاعرزن واعراز وكي مخي واړو اكثرهم اكثر دغه مكي والا اكثر مشركان فهم لا يسمعون كي جاكش فهم دي لا يسمعون اورنا ني امر دا وردل وقت سمجي لك يسري شدي سر كوني نو خبر خنا اور يسري كون ندي خبر کدا ایس کو یجی خبر ورته کی پر غاجه نه نس بلای ورور از ما غیر نه اوری اشل واری مردوی نو دا دما نه دس نه اوری چدی پوندی یا منی نه نو دلتم د مکه مشرکان خو قران کریم اوری دی خو چ اعراض او کنا نه وای نه اوری قبلی نه نه پښتنو کی خوم دا مثال دغه جمله ډیر اوری دی سترګ لري او سړی بل ته ګور بارو چ دا وینم جلا جو ولا کوي وسو ته چې دا بیا څه مطلب دی چې دی ویني مې لامي ولا کوي معنا په سترګو درته ګورم خو زه ته د شي نه بولم چې مال میږه اگر سره دې عدم بولم پر سړي ولا کوي چې دا وینم چې لا دی ولا کوي دا کفارم دغه رقم چې قران کریم ته وای چې دا اورم چې لا دی ولا کوي اور معنا نه دې منه منه الله دا استعبير زني وکي فاعرغ ده ما مخه واره اکثرهم اکثر دودي فهم دې چې لا يسمعون دې نه اوري معنا په اوریدلو سره کوم اوریدل چې قبول دي چې قبول کړي د مزامل نو څه به ویل چې نه اورید وقالو دی ویل والقلوب نازرون از مشتگی فی اکنکن دا په پردو کې کنان اصلی بغل زولی ته ویل کیږي لکه موږ ته استبراک ورته وایو مجاهدین چې جهاد ته ځي اوس خدا کثارونو ګردنی ډیری تړي په خو به تبراک ودا ست چاټ ز بغل زولی ودا بدن مرمۍ دی ډکه ودا ګولی ورڅخه ویا با پنجکی ورڅخه ودا جان خوریان عرق شو دی به بیا به تو پکت وکول ټک دا غش دا به امدا غس بغل زولی غش خوم چیرج خسرې خوږی نه پغه سرمونی والا بغل زولی کې وکنه نه وتوی نو دغه بغل زولی یا کڅوړ دلته پغه تعبیر کوي ورز ما زړه چې دی هغه په خپل تبراک کڅوړ کې دی ولا که شی په واوی چاتل سواره نشي اترته وکي ما زړه په پرده کې اچولې دي چې تا خبرې ورونه جوړ دغه به خدا پس څنګه خبره ده دا کوس چې چاته نصيحت ک او دې برای چورور ما زړه په شلو پردو کې درڅ پیچلې دي تا خبرې نه ورزته راته کاوه وقالوا ذيب القلوب ونزرون نزمر في اكنكن تفردو كي دي مما دا خبرو څخه تدعونا تدعو تشرا بولينا مش اليه واغته تش خبرو ته ما را بوله چې الله یو دی رسول حق دی قران حق دی او د تور ترازو حق دی قامت رازي دا پر ما تاثیر نه کوي زين په پرده کې اچولي دغس بنبي عليه السلام تقول نو دا دي ويل چې زرونم په پردو کې د کوم خبرو څه مې ما د هغه خبرو څه تدعو چې تسرا بولی نه موږ الیه واغته وفي اذاننا وقر الشباب زړه ته کې زړه کې په پرده کې اچول و ان په غوښ کې خو به دا خبره درځي يا عربي رو في اذاننا په غوږ کې زمر وقر درندواري او کون والدي چې ستاسو د خبرو څه ما غوږونه کارنګي ولا کې واه سمه نه خو بیا هغه حقیقي کڼوالی خیر نه دی مراد چې ما نه سره کوڼ یم یا ستا د خبرو زده ته چې ما کوم خبرې ته راګولې چې به الله به یو شریک بنه دا زما غوښ کوم دی په غوښ مې نه نه وزي یا په نه نه وزي درته بل وزي زړه ته مې نه ځي او فی اذاننا په غوږو کې زموږ وقر درندوالی او کڼوالی دی ومن بیننا وبینک حجاب ستا فکر بدای چې به دا خبر ورته وکم دی به بارز ما سره ګټ سی بارب نو لکه یو سره ورونه بس یا او من بیننا د ما بین د څه خزمور و بینک او ما بین سکی ستا حجاب پرده ده زما او ستا ترمنځ غټه پرده ده ولا کوم سره یو کې بل یدا جواب نبی علیہ السلام تو کہا چاہتا لسوار ازم شو مجلسو کی کشینی نصیحت را توکی مر جلائیو تجلائی پردہ در تستا دی حجاب اس امراد اغا معنوی حجاب و خند دی دانا منا چدی یو دلتا کم بالا جار کوئی وچ محمد کی ریج اغرا کم نو دا قسو و من بیننا او تر ما بین زمر و بینی کپ ما بین سکستا حجاب پردہ دا فعمل اننا عاملون فعمل نو تعمل کوا و نبی علیہ السلام تو بیول تخبل عمل كوا بس منزونه كيه سجدية لغيه تلاوتونه كيه خدا يو بوله داشيان كيه مجب خبل زن كخبل عمل كوا ابو لحب بول ما تبلارو نكرا شو دي اغاكو ملاقي مدرواره فعمل تعمل كوا دا امر انو چاته وكيو محمد عليه الصلاة والسلام تقول انو تعمل كوا اننا بشك مج عاملون مج ام عمل كوان كيو مجب بخبل عمل كوا نايوا ترجمه سو بل ترجمه دا ده چې دا به بل لوچیږي د لکسری چې چاته خپل کار دی کوا خپل به دی کوم سمانه چې خپل کار دی کوا خپل به کوم چې منا کوم وستر ورسه دی پریږي په قران کښته کسا وسره ورسه دی ورسه تم زور واچ ته څه کولای شي نو چې لاس چې آزاد څه کوي هغه کوا چې څه کوي هغه به کوم او یا دا معنا ده فعمل تعمل کوا خپل جن چا چې وای ودا جن کوا ما مپازابو اننا به شک موږ عاملون موږ عمل کوون کې د خپل جن چا شرکی جن دی موږ به هغه کوونو بس دغه څه گزاره به سره کو دوغه د طرفه څه جواب دغه را لې د کوم خبرو جواب دار لې تنزيل من الرحمن الرحيم چې دا د الله د طرفه څه دې دغه خبرې کې کتاب فصلت آیاتو دا کتاب دې چې آیاتونه شه په تفصیل دي دا قران عربي دي دغه قوم د پاره چې عمل کې دا بشیر النذیر دي د دې فاعرض اقصرهم د دې عکس العمل دغه څه مخه واړه او اوردل خبر نه او دا ویل چې زړه مې په پردو کې دي په غوږو کې من درندوالو کڼوالي دي چې مې خبرې کوي زما او ساتر منځ حجاب دی په ژوند ونې کسره یو څه چې کوم عمل ته کوي کوا بس دغه تا ته خدای شایسته کړی د کوا ما ته به خپل دین شایسته دی زه به تاسو ته سجدې کوم قبرو ته کوم مر سورمې ته کوم زه به دا کوم ته به هغه کوي او یا دا منه چې خپل کار دی کوا زور دی وو زه خپل کار کوم زور به وو ما چې زه به تاسو کوم پر دغه باندې خاتم مسوره نو بیا وروسته چې دی دغه مضمون روان دی تر دوه مې رکو کړی تمهید دی ما وروسته هغه دا پخته وحدانیت خبره شروع کیش واخر دعوانا الحمدلله الله رب العالمين.